Goku zmierzył się z potężnym kapitanem Ginyu. Żeby go pokonać, musi użyć pełni swojej mocy. ‎95 000. Niemożliwe. ‎110 000. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 33. Sztuczka kapitana Ginyu. ‎120 000. 130. 140 000. 150 000? Niemożliwe. 180 000. Nie wierzę własnym oczom. Nic dziwnego, że nas pokonał. Jakim cudem Saiyanin stał się tak potężny? Teraz wiesz, z kim się mierzysz. Wyobraź sobie siłę mojego ciosu. Co takiego? Niemożliwe. Jesteś Super Saiyaninem? Vegeta spytał mnie o to samo. Nie wiem, o czym mówicie. Natknęliśmy się na żywą legendę? Jak to się mogło stać? Jedyna istota, której lęka się Lord Frieza. Nie masz szans. Ale nie musimy walczyć. Wystarczy, że się stąd wyniesiecie. Pozwalasz nam odejść? Udowodniłeś, że walczysz uczciwie. On mówi serio? Tak potężny wojownik unika walki? Chcę tylko, żebyśmy odeszli. Przecież Super Saiyanin to okrutna bestia, dla której walka jest jedynym sensem istnienia. Już rozumiem, skąd ta łagodność. Jesteś silny, ale nie dokonałeś pełnej transformacji. Wielki przodku, Nail wrócił. Co tutaj robisz? Nasi sojusznicy potrzebują pomocy. Kazałem ci do nich dołączyć. Wybacz, ale przede wszystkim muszę chronić ciebie. Jeśli ty zginiesz, smocze kule stracą moc, a ziemianie będą walczyć na darmo. Muszę cię bronić za wszelką cenę. Jesteśmy. Bulmo, wróciliśmy. Potrzebujemy smoczego radaru. Bulma. Zniknęła. Akurat wtedy, gdy potrzebujemy jej najbardziej. Krilin, spójrz na to. Ślad motoru odrzutowego. Po co był jej motor? Musimy szybko znaleźć Bulmę. Bez radaru możemy pożegnać się ze zwycięstwem. Jestem na miejscu. Tak jak się obawiałem, wróg nas odnalazł. Wkrótce tutaj dotrze. Zbliż się, Dende. Musisz natychmiast uciekać. Pomożesz naszym przyjaciołom zamiast Naila. Uwolniłem twoją moc. Dzięki temu szybciej do nich dotrzesz. Ale przodku, szybciej, nie mamy czasu. Tak jest. Uważaj na siebie, wielki przodku. Nawet jeśli nie zginę z ręki wroga, wkrótce umrę ze starości. Niech leci. Czeka na mnie ktoś znacznie bardziej interesujący. Czego chcesz? Jestem Frieza. Zgromadziłem wszystkie smocze kule, ale nie wiem, jak z nich skorzystać. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Co mam zrobić, żeby moje życzenie się spełniło? Przykro mi. Ode mnie się tego nie dowiesz. Uważaj na Mecjaninie. Upór niewiele ci pomoże. Jest was dwóch. Może twój przyjaciel będzie bardziej rozmowny. Spróbuj. W tym domu mieszka wielki przodek, najstarszy przedstawiciel naszej rasy i twórca smoczych kul. On nie ugnie się przed twoimi groźbami. Jeśli zaś wielki przodek umrze, smocze kule przestaną istnieć wraz z nim. Co takiego? Fascynujące. Możliwe, że mówisz prawdę. On faktycznie różni się od reszty Namecjan. Wielki przodku, nie sądzę, żebyś z własnej woli zdradził mi swój sekret. Ale może zależy ci na życiu twojego pomocnika. Nail jest silniejszy, niż ci się wydaje. To potomek elity wojowników z naszej planety. Nie ma w nim pokory na Mecjan, których dotąd spotkałeś. Dość tych bzdur. Próbowałem być grzeczny. Nail, spróbuj kupić nam trochę czasu. Tak jest. Jeśli nie chcesz zdradzić tajemnicy po dobroci, wkrótce przekonasz się, co znaczy walka. Ze względu na wiek, wielki przodek jest coraz słabszy. Nie chciałbyś, żeby przypadkowo zginął. Proponuję stoczyć walkę w innym miejscu. Nie nazwałbym tego walką, ale zgoda. Prowadź. Dziękuję, mężny Nailu. Odwróć jego uwagę, dopóki Dende nie dotrze do ziemi. Tylko oni mogą ocalić Namek. Są naszą ostatnią nadzieją. Co cię tak bawi? Mam specyficzne poczucie humoru. Cieszy mnie walka z kimś takim jak ty. Dlaczego? Lubię dreszczyk emocji. Jeez. Kapitan ma plan. W tej walce nie potrzebuję skanera. Już po Sajaninie. Daleko chcesz odlecieć? Tyle wystarczy. Tu będziemy walczyć. Dobrze. Co się dzieje z waszą rasą? Życie nie ma dla was wartości? Ciekawe. Twoja moc wzrosła do 42 tysięcy jednostek. Rzeczywiście jesteś wyjątkowy. Elita wojowników, z której się wywodzisz, musi być z ciebie dumna. Do tego szczycisz się niezwykłą lojalnością. Ale zanim woda sodowa uderzy ci do głowy, pamiętaj o jednym. Nie masz najmniejszych szans. Czujesz moją moc? 530 tysięcy jednostek. I wątpię, żebym musiał użyć choćby dziesiątej części. Będę walczył z tobą wyłącznie lewą ręką. Zasłużyłem na odrobinę rozrywki. Dość. Nic z tego. A próbowałem ułatwić ci sprawę, nadstawiając karku. Co za wstyd. Ostrzegałem, że jesteś za słaby. Przepraszam, trochę przesadziłem. Nie chcę, żebyś się za szybko zmęczył. Chyba już wiesz, jaką głupotą było ukrywanie przede mną tajemnicy. Tego się nie spodziewałem. Masz zdolności regeneracyjne doskonałe. Szkoda, że nie umiesz regenerować energii. Jesteś coraz słabszy. Ujrzałeś zaledwie cząstkę mojej siły i nadal chcesz walczyć? Głupota jest wspólną cechą całej waszej rasy, podobnie jak talent do przegrywania. To nie koniec. Co to za miejsce? Nigdy nie polubię tej planety. Mam dość. Muszę się schować w jaskini. Jeszcze kilka metrów. Udało się. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Zostanę obiadem dinozaura. Żegnaj, okrutny świecie. Co to ma znaczyć? Nie zbliżaj się, zboczeńcu. Może i jestem dziewczyną, ale potrafię przyłożyć. Bulma, to my. Gohan? Miło cię znowu widzieć. Co wy sobie myślicie? Najpierw przyprowadzacie Wegetę, a potem zmywacie się bez słowa. Wytłumaczcie mi, co się dzieje. Zostawiliście mnie na pastwę losu. Nie znoszę was. Uratowaliśmy cię przed potworami. Potrzebujemy smoczego radaru. Wciąż możemy spełnić życzenie. Co takiego? Obchodzi was jedynie to głupie życzenie. Wszystkie smocze kule znajdują się w jednym miejscu. Właśnie tam się kierowałam. I co teraz? Długo mam czekać na przeprosiny? Przeprosiny? Wybacz, Bulma. Nadal tam są. W drogę. Nie ma mowy. Nie zostawicie mnie tutaj. Pogadamy później. Nigdzie się stąd nie ruszaj. Gdzie jest mój motor? Mam wracać do jaskini na piechotę? Nienawidzę tej planety. Zapomniałbym, tata dotarł na Namek. Goku? W takim razie jesteśmy uratowani. Szybciej. W drogę. Goku przyleciał, to całkiem przystojny młodzieniec. Co prawda, moim chłopakiem jest Jamcia, ale chyba mogę pomarzyć. Może popełniłam błąd? Hahaha. Co ty wyprawiasz? Głupcze. Chociaż nie jesteś super sajaninem, ale muszę przyznać, że polubiłem twoje ciało. O czym ty mówisz? Kapitan stawia wszystko na jedną kartę. Nie rozumiem, skąd on wziął tyle energii? Zaczyna się. Zamiana. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dziwne. Widzę przed sobą własną twarz. Od następnego odcinka głównym bohaterem będę ja, kapitan Giniu. Trzeba pomyśleć o zmianie tytułu. Nie ma mowy. Nie pokonasz mojego taty. W następnym odcinku zamiana. Poznajcie mój gniew.